Zaman düşer ellerimden yere, oradan tahta boşa, saatler çalışır izinsiz, hep bir sonraya. Resimler sarı güneşsizlikten, duygular değişir, dostlar dağılır dört bir yana, kendi yollarına. Ve sen ben değirmenlere karşı bile bile birer yitik savaşçı, akarız dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle sen ben değirmenlere karşı bile bile birer yetik savaşçı, akarız dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle. Uçurtma uçar sözlüğümden, geri gelmeyecek bir kuş, yaşanmamış kırıntılar, sadece bir düş. Zaman düşer ellerimden yere, oradan tahta boşar, saatler çalışır izinsiz, hep bir sonraya. Ve sen ben değirmenlere karşı bile bile birer yitik savaşçı, akarız dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle sen ben değirmenlere karşı bile bile birer yitik savaşçı, akarız dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle.